na umuhimu wa sala ya alfajiri, tena wakaweka msisitizo fil jamaa, yani hii sala alfajiri fadhila zake fil jamaa, itakaposaliwa katika hali ya nini, kwamba watu wameswali katika sala ya jamaa. Tutazitaja fadhila hizo kama zilizoelezewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza mmoja wapo ni awalan annahu, yeyote yule ambaye atakuwa misali sala alfajiri kwa jamaa, fi dhimmatillah, fadhila ya kwanza ni kwamba anakuwa katika dhima ya Allah. Nini maana ya dhima iliyokusudiwa hapa? Ai fi dhamanillah, yani anakuwa katika dhamana ya Allah. Kama mfano mtu anakuambia we nenda, lakini unajua bwana kule, we nenda, anakupiga kifua hivi, we nenda, yani dhamana yote, dhima yote iko juu yangu. Kwa hivyo mtu mwenye kuswali swala alfajiri fil jamaa ma'a al jamaa, basi anakuwa katika dhima ya Allah, katika udhamini wa Allah, na anakuwa katika hifadhi yake, wa hifdhihi wa riaatihi, na vile vile anakuwa katika uchunga, yani Allah huwa anamchunga mtu yule. Hii imekuja hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim, hadithi ya Jundub bin Abdullah, ana nabii sallallahu alaihi wasallam qal, bwana mtume sallam amesema, man salla subha, yeyote mwenye kuswali swala alfajiri, swala asubuhi, fahuwa fi dhimmatillah ila akhir alhadith, basi huyo anakuwa katika dhima, dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali ambayo Allah anamkinga na shahari zote, Allah anam, almuhimu anakuwa katika dhima zote. Hii ni fadhila ya kwanza. La pili ni annaha najatu lil'abdi minan nar, kwamba mtu mwenye kuswali swala alfajiri, swala alfajiri inamwokoa mtu na adhabu ya moto, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ammar bin Ruwaida. Hadithi iko katika sahihi Muslim. Mtume sasa anasema, ya Ammar, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia bwana mtume sallam yakulu akisema, lan yalija an-nar, hataingia motoni ahadu, yeyote, salla kabla tului shams, yule ambaye aloswali kabla ya kuchomoza kwa jua, bimaana salatul fajri, na mwingine wa kabla ghurubiha, na kabla ya kuzama kwa jua, yani salatu al-asr. Kwa hiyo hapa yaonesha kwamba mtu mwenye kuswali sala alfajiri, basi naam, mtume anasema lan yalija an-nar, hataingia motoni, lakini ifahamike kwamba ma'al jamaa, yani swala alfajiri mtu aiswali kwa jamaa, pamoja na jamaa, kusalija ile kujanja ujanja, kwamba mtu anasubiri tena jua lishatoka na hivi na hivi, basi tena anaswali chapchapu na ile, au wengine wale ambao ndio wako mbali na ufahamu sahihi, asubiri kabla ya dhuhuri haijaingia, ndio anakaa pembeni tena anaswali. Na utamjuaje? Utamjua kwamba anainua mikono kwa ajili ya kunuti, Allahumma hidina fi man hadait, ya huyu kumbe ndo anaswali alfajiri sahi. Sasa almuhimu ni kwamba usaliji wa alfajiri fadhila hizi ma aljamaa, kwamba mtu atapokuswali kwa jamaa. Tatu, annahu sababun lidukhuli aljanna, swala alfajiri ni sababu ya mtu kuingia peponi, kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, bwana mtume amesema, man salla al-bardayn dakhala al-janna, yeyote mwenye kuswali katika baridi mbili, al-bardayn, baridi mbili, basi ataingia peponi. Baridi mbili hizi wamefasiriwa, yani kwa maana katika tafsiri nyingine na hadithi nyingine, ni salatul fajri wa salatul asr. Kivipi? Kwa maana sala alfajiri yajulikana baridi, hata kama itakuwa siku za joto, basi bado sala alfajiri inakuna ile hali ya kijipepo cha ubaridi baridi. Na nyingine ni sala la asiri, kwa sababu sala la asiri inatoka, yani kwa maana adhuhuri ni fukuto la joto, lakini kila muda ukienda mbele fukuto linapungua, na kwa maana hiyo kuna kujipepo, upepo hivi ambacho kinakuwa kimepooza lile joto. Kwa hiyo inaitwa kwamba ni swala ya baridi katika swala la asiri. Faida nyingine ya nne ni mwenye kuswali swala alfajiri, shahadatul malaikatu li hadhihi salah, malaika huwa wanashuhudia sala hii, na kwa maana hiyo anakuwa anapata ushuhuda, wanamshuhudia ni malaika. Mfano katika surat Isra aya nambari 78 Allah aliposema aqimis salata liduluki shams ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda, na simamisheni swala wakati ambapo jua linatenguka na mpaka sasa mahali shahidi na wa qur'an al-fajr, na kisomo cha swala al-fajiri. Kwa nini? Kwa sababu kisomo hichi kinakuwa ni mashuhuda. Mashuhuda ni chenye kushuhudiliwa, kinashuhudiliwa na malaika wa aina mbili, ambao kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, hadithi katika Bukhari na Muslim, anasema kwa Mtume SAW amesema yataakhabuna fikum malaikatu billaili wan nahar wa malaikatu bin nahar, yataakhabuna wanapishana zam malaika, wanapishana kwenu malaika wa usiku na malaika wa mchana, wayajtamauna fi salati alfajri wa salati alasr, na wanakutana hawa katika ile kupishana kwao, wanakutana katika swala mbili, swala alfajiri na swala ya alasiri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, kisha wale ambao walokesha pamoja nanyi usiku mzima, wako pamoja nanyi, ndio wanapanda kwa ajili ya kupeleka ripoti Allah. Fayasaluhum wa huwa alamu bihim, awauliza malaika hao, sio kama hajui, wa huwa alamu bihim, anaelewa vizuri kuhusu nyinyi. Kaifa taraktu ibadi, ibadi, je, waja wangu mmewaacha katika hali gani, katika condition gani? Malaika wale wanajibu, fayakulun taraknahum wa hum yusallun, tumewaacha huko duniani, tumepanda huku juu, tumewacha wanaswali. Swala gani? Ni swala alfajiri. Na waatainahum wahum yusallun, na tulipokwenda alfajiri, tumekwenda kwa maana kwamba ile tukupishana ile, kwamba amekuja malaika wa zamu, kaingia alfajiri, kakukuta unaswali. Alafu malaika huyu sasa anaondoka, sasa anakuacha wewe unaswali. Kwa hivyo mwenye kuswali swala alfajiri huwa anashuhudiliwa na malaika katika moja ya fadhila za swala ya alfajiri. Faida nyingine ni an-nuru at-tamu yawm al-qiyama, mwenye kuswali swala alfajiri basi atakuwa na nuru ambayo ni iliyokamilika kabisa siku ya kiyama, kama ilivyokuja katika hadithi ya Sahal bin Saadi as-Saadi ambayo rawa Imam Ibn Majah. Ana Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, bwana Mtume amesema bashir almashaina, wape habari njema wale wanaokwenda wanaotembea, fi dhulam, katika giza. Giza gani? Yani kwa maana wanakwenda kutembea katika giza, lakini wanakwenda wapi? Ila almasajid, wanakwenda misikitini. Wape habari njema bin nuri tamma yawm alqiyama, watakuwa na nuru iliyokamilika siku ya kiyama. Kwa hiyo kumbe hii kwenda alfajiri msikitini ni kiza. Kwa hiyo nini? Bilaks akhira, badala kwamba ulikuwa duniani unakwenda katika kiza, inakwenda msikitini, sasa utakuwa unapata nuru kamili. Hii mtu hadithi hii anaweza akaona kwamba mbona kama hai click. Ndio, hai click kwa sababu tuko katika maendeleo, takaddum. Takaddum ni kwamba mji mzima unatoka nyumbani kwako mpaka unakwenda msikitini, matatu, mabarabarani, au katika majumba kuna ile security light. Kwa hivyo huwezi kuiona hii. Lakini kama watu ambao walikuwa wanaishi katika vijiji, sehemu ambazo mbali na miji, hadithi hii wanaiona vizuri sana kwamba da, hivyo mimi ninapotoka hapa msikitini nyumbani kwangu na kwenda msikitini ni giza. Kwa labda atumia tochi. Kwa hiyo hawa wanokwenda katika giza, wanatembea katika giza, lakini wanakwenda wapi? Ila almasajid, wanakwenda msikitini, kwa maana kusali sala alfajiri, basi watakuwa na nuru iliyokamilika siku ya kiyama. Faida nyingine ya sita ni an yuktabu lahu qiyam, wanaandikiwa mwenye kusali sala alfajiri kisimamo al-laila, cha usiku. Rawa Muslim min hadithi Uthman bin Affan, katika sahihi Muslim hadithi Uthman bin Affan, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man salla, yoyote mwenye kuswali al-isha fi jama'atin wa jamaa faka'annama qama nisfa al-layl, basi anakuwa kama kwamba amesimama nusu ya usiku. Kwa ukiswali swala isha jamaa kama kwamba ule ujira wako kama umeswali nusu ya usiku. Wa man salla as-subh fi jamaa, hii nasisitiza sana, na mwenye kuswali swala asubuhi kwa jamaa faka'annama salla al-layl kullah, ni kama kwamba ameswali usiku wote. Hadithi katika sahihi Muslim. Kwa hiyo fadhila au ubora wa mtu kuswali swala alfajiri jamaa ni kama kwamba atakuwa anapata malipo ya mtu aliyoswali swala ya kwa usiku mzima. Ya mwisho afwan ya sabian ya nane ni kwamba al-amnu minan nifaq. Miongoni mwa fadhila swala alfajiri kwamba mtu akiswali swala ya jamaa huwa anasalimika na unafiki. Katika hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim na sahihi Bukhari na Muslim, hadithi ya Abi Huraira, bwana Mtume sallam anasema anna athqal as-salat ala al-munafiqina salatu al-isha wa salatu al-fajr, ama sala zilizokuwa ni nzito mno kwa wanafiki ni sala ya isha na sala ya al-fajr. Walau ya'lamuna ma fihima, lau kama wangelijua kuna nini, kwa maana faida gani na fadhila gani katika sala hizi mbili, basi la atauhuma walau habwa, wangeliziendea hata kama ile kwa kutambaa kukro, kwamba mtu ana hana budi lazima aende na kro katika mfumo ambao unabidi kama vile askari jeshi yuko katika vita. Kwa hiyo yaonekana kwamba swala alfajiri ni mtu kutokuiswali swala alfajiri ni symbol ya unafiki, na vile vile swala ya isha. Na mwisho kabisa iko katika sahihi Muslim hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu anhu qala, nasema walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiq. Sisi masahaba tulikuwa tunaona, kwa maana kuona ndio msimamo wetu, yoyote hahudhurii swala alfajiri isipokuwa ni mnafik, maalumun nifaq, yani unafiki ambao ulikuwa ni maalum. Walakad kana, na kwa hakika ilikuwa, arrajulu yu'ta bih, mtu aletwa msikitini kwa ajili ya kuswali swala alfajiri, yatahada baina arrajulaini hatta yuqamu safi safi, ni kwamba ilikuwa katika hali ambayo mtu aumwa tuseme, au katika hali ambayo haiko vizuri, basi yatahada baina rajulaini, anakuwa anabebwa baina watu wawili, anapata support ya moja, labda kamweka hapa bega na moja kamweka, kwa hivyo huyu mtu katikati kabebwa kama vile mziga mziga, alimuhimu mpaka anaingizwa msikitini, alafu anawekwa katika safu na anakuwa anaipata ile swala ya alfajiri kwa jamaa. Kwa hivyo huu ndio ulikuwa msimamo wa masahaba katika swala hii. Waqala Ibn Umar, na amesema Ibn Umar, kunna, sisi tulikuwa, yani masahaba au salafu swale, idha faqadna al-insanu fil isha wa fil fajr, ikiwa mtu hatumuoni, faqadna, yani anatupotea katika swala mbili, swala ya isha na swala al-fajiri, basi asana bihi dhanni, huwa mara nyingi tulikuwa msimamo wetu tunamdhania dhana mbaya, haonekani mtu swala al-fajiri, basi tunamdhania dhana mbaya kwamba huyu ndio katika wale athqalus salatu ala almunafiqin. Sasa masahaba walikuwa wao wako straightforward, yani hakuwa na kona kona, haji sahaba msikitini swala alfajiri kuswali na mtume basi ikana ndio yule yule ndio wale. Sasa Waislamu wamejaribu kulisimplify ili jambo la swala alfajiri ikaonekana kama ni kitu cha kawaida tu kwamba mtu aswali swala alfajiri. Yani tunaonekana kama, yani tunaonana kwamba mtu haonekani msikitini alfajiri, inakuwa ni kama kitu cha kawaida, hakuna yani hawashtuki watu, lakini masahaba walikuwa na amu wana mak plani kwa plani mbona haja mwezi mzima huu wajaja alfajiri, huu mwezi wa pili hatumuoni, Haa, mbona dhuhuri hapa tunamuona vishindo na hivi na hivi na hivi, alasiri vishindo, lakini alfajiri mbona hatumuoni? Kwa hivyo muundo mtazamo wa masahaba, ikiwa huhudhurii swala alfajiri, basi unawekwa katika blacklist. Sisi mara nyingi huwa tunaangaliana katika hizi swala, tunasema swala za mbwe mbwe mbwe mbwe hizi, dhuhuri la asiri, pengine adhuhuri mtu labda yuko ofisini kwake na hivi kutoka ofisini anakuja la asiri, basi ali muhimu tena basi. Lakini alfajiri bwana, kama umuone mtu alfajiri, ujue nasema kwa lugha sasa, mchicha mtupu. Muislamu haswali swala alfajiri mchicha mtupu. Hivyo hivyo ndio hivyo, tunakuangalia tu sisi nawe pika hivyo, na wewe swala alfajiri tunakucheki tu, wewe mchicha mtupu. Kwa hiyo hizi ndizo zilikuwa ni fadhila za swala ya alfajiri kama zilivyoelezewa na katika hadithi sahihi za Mtume sallallahu alayhi wasallam.